Tylko w ten czwartek. Piwo Żubr Jasne pełne w puszce 500 ml 2,10 za puszkę przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 puszek na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rekonstrukcja rządu nie wcześniej niż za 2 tygodnie ma odbyć się 22 lipca. Strażacy opanowali pożar hali z elektroodpadami w Gliwicach. W Polsce rośnie liczba chorób odkleszczowych. Przypadków jest o 1/4 więcej niż rok temu. Rekonstrukcja rządu opóźni się o tydzień. Wczoraj liderzy koalicji zgodzili się na to, by doszło do niej 22 lipca. O przesunięcie terminu rekonstrukcji poprosił liderów Szymon Hołownia. Informację przekazał mediom Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Motywował to koniecznością uporządkowania różnych spraw, które ma w swoim środowisku. Ale Norbert Pietrykowski z Polski 2050 tłumaczy, że chodzi też o to, aby ta rekonstrukcja przebiegła sprawnie. Jeżeli są jakiekolwiek niedomówienia, to warto ten tydzień poczekać, żeby później ta współpraca układała się pomyślnie. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wskazuje na jeszcze jeden powód, to zagrożenie powodziowe. Wielu ministrów, wszystkie służby zaangażowane są w sprawy z przeciwdziałaniem podtopieniom i to jest absolutny priorytet. Nieoficjalnie mówi się, że rekonstrukcja rządu przyniesie powstanie 2 superresortów, gospodarczego i energii. Zlikwidowane mają zostać Ministerstwa Rozwoju, Przemysłu i Aktywów Państwowych. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Prorosyjskość zarzucił kanclerz Niemiec partiom skrajnej prawicy i lewicy. Sam w czasie debaty budżetowej bronić musiał się przed oskarżeniami o sprowokowanie Polski do wprowadzenia kontroli granicznych. Liderka drugiej co do liczebności partii, opozycyjnej AfD, zarzuciła kanclerzowi Niemiec największe w historii oszustwo względem wyborców i wydawanie większych pieniędzy na migrantów niż na Niemców. Co drugi biorca zasiłku jest obcokrajowcem. To świadczenie powinno nazywać się zasiłkiem migracyjnym, zarzucała Alice Weidel, wskazując też na tylko pozorne kontrole graniczne. Lewica i Zieloni uważają z kolei, że sytuacja na granicy jest nakręcającą się sprężyną. Jesteśmy szczególnie z polskim rządem, a ja osobiście z polskim premierem zgodni, że musimy znaleźć wspólne rozwiązanie, żeby zredukować tę imigrację i zablokować jej używanie jako broni przeciw nam, podkreślił Friedrich Merz, który odpowiadał w Bundestagu na budżetowe pytania posłów. Z Berlina Adam Burczewski, Polskie Radio. Pożar hali z elektroodpadami w Gliwicach już się nie rozprzestrzenia, sytuacja jest opanowana. Ogień objął około 400 metrów kwadratowych, nikt nie został poszkodowany. Dogaszanie może potrwać kilka godzin. Pożar wybuchł przy ulicy Mechaników w hali sąsiadującej z obiektami przemysłowymi w pobliżu zakładu Bumar Łabędy. Przebywający tam pracownik zdążył opuścić obiekt przed przybyciem służb. 76 milionów euro, tyle dostanie Polska z unijnego budżetu na odbudowę po ubiegłorocznej powodzi. Ostateczną zgodę zdał dziś Parlament Europejski. Deputowani przyjęli raport Andrzeja Halickiego w tej sprawie i zaakceptowali tym samym propozycję komisji. To jest nowe ponad 300 milionów złotych dla Polski, dla polskiej administracji, dla polskich samorządów, po to, żeby zwłaszcza infrastrukturę, drogi, mosty, szkoły, budynki naprawić. Oprócz Polski finansowe wsparcie otrzymają też Austria, Czechy, Słowacja, Bośnia i Hercegowina oraz Mołdawia. Przekazana pomoc dla tych 6 krajów to w sumie 280 milionów euro. O ponad 1/4 wzrosła w Polsce liczba chorób odkleszczowych. Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, w pierwszym półroczu tego roku odnotowano ponad 11 700 przypadków boreliozy. To prawie 28% więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku. Nie każdy kleszcz zakażony jest boreliozą, ale pierwszym objawem tej choroby jest rumień na ciele, który pojawia się kilka dni po ukąszeniu, mówi profesor Beata Kręcisz. Ten rumień systematycznie się powiększa. Jeżeli on powiększy się do średnicy powyżej 5 cm, to w zasadzie mamy pewność, że rozwija się borelioza i należy wtedy zgłosić się absolutnie do lekarza w celu podjęcia właściwego leczenia. W przypadku stwierdzenia boreliozy jedynym leczeniem jest podanie antybiotyku, który trzeba przyjmować od 14 do 28 dni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki o sporcie. Iga Świątek zagra w półfinale wielkosztemowego Wimbledonu i to po raz pierwszy w karierze. Polka pokonała 6-2-7-5 Rosjankę Ludmiłę Samsonową. O wielki finał ze Szwajcarką Belindą Bencic zagra już jutro, czyli nie będzie miała jak dotąd dnia przerwy. Co na to, Iga? To nie jest tak, że coś wybitnego robiłam, tak czy siak, i tak właściwie w te dni wolne, jedne co robię, to czekam na mecz, więc po prostu spróbujemy szybciej pewnie zawinąć się z kortów, ale właściwie rutyna będzie taka sama, tak samo będę miała treatment, tak jak po tym dniu wolnym, i jedna różnica to, że nie ma tego czekania. Mecz Igi Zbencic zostanie rozegrany po spotkaniu półfinałowym, w którym Białorusinka Aryna Sabalenka zagra z Amerykanką Amandą Anisimową. To spotkanie od 14.30. Panowie będą mieli dzień przerwy na odpoczynek. W piątek w półfinałach zmierzą się Jannik Sinner z Nowakiem Dżokowiczem. Włoch pokonał dzisiaj w trzech setach Amerykanina Bena Sheltona, a Serb w czterech niezwykle walecznego Rzymianina Flavio Cobellego. O finał powalczył także Amerykanin Taylor Fritz z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. W turnieju juniorskim Wimbledonu do ćwierć finału gry pojedynczej awansował Polak Alan Ważny. W piłce nożnej na Mistrzostwach Europy Kobiet Anglia pokonała Holandię 4-0, a Francja 4-1 Walię. Le Bleu po dwóch kolejkach mają komplet punktów. Angielki i Holenderki uzbierały 3. Walijki pozostają z zerowym dorobkiem. Na klubowych Mistrzostwach Świata na swojego finałowego rywala czekała Chelsea Londyn. No i doczekała się. To Paris Saint-Germain, który 4-0 pokonało Real Madryt. Ostatni mecz w barwach królewskich rozegrał Luka Modric. Marne pożegnanie. W kolarstwie w Tour de France piąty etap i jazda indywidualna na czas wygrał Remco Evenepoel. Belg pokonał Tadeja Pogacara o 16 sekund, który dzięki drugiemu miejscu zgarnął żółtą koszulkę lidera. Dobry występ w wyścigu dookoła Austrii Rafała Majki zajął drugie miejsce na pierwszym etapie. W siatkówce nasza reprezentacja pań dotarła do Japonii, by zagrać w kolejnym turnieju Ligi Narodów. Polki w pierwszym meczu tej odsłony pokonały 3-1 Koreę Południową. Wynik lepszy niż gra, przyznaje rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Jedyny pozytyw tego spotkania, że je wygrałyśmy. Z minusów, no to na pewno, nie wiem, czy byliśmy zaskoczone grą Koreanek, ale one grały bardzo dobrze w blok obrona, a my sobie nie mogłyśmy z tym trochę poradzić w takich dłuższych momentach. No ogólnie uważam, że w każdym elemencie mamy dużo do poprawy przed tymi kolejnymi meczami. A w nich Polki zagrają z Brazylijkami, Japonkami i Bułgarkami odpowiednio w piątek, sobotę i w niedzielę. A kolejny sport w Trójce jutro o 7.00. Jutro w zachodniej połowie kraju pokaże się słońce, miejscami przelotnie popada, a we wschodniej części pochmurno i będzie padać deszcz, na Lubelszczyźnie możliwe burze. 14 stopni na Podkarpaciu, 20 w centrum i 25 na zachodzie. Autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia cesarz przyjechał do Gniezna po całego świętego Wojciecha, wyjechał z kośćmi ledwie jednej ręki. Narodziny Królestwa. Chrobry, Kerezińska, Chromry. Obaj znali go osobiście, szanowali i obaj przyczynili się do jego śmierci. Czyta autorka Elżbieta Cherezińska. Mój niesmak budzi, że nasz najlepszy kronikarz zdaje się być z tego dumnym. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Po raz kolejny zakochałam się w Chrobrym. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór, ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, to jest Pasmo Ludzie, program, w którym spotykamy się z bohaterkami i bohaterami, rozmawiając o ich historii zawodowej, życiowej. Staramy się dojść do jakichś uniwersalnych prawd, albo po prostu takich rzeczy, które dla innych, dla słuchaczek i słuchaczy mogą być bardzo istotne, bez takiego dużego podkreślania, że oto uniwersalne prawdy. Ujawniła już swoją obecność naprzeciwko mnie Kaja, jej liczne bransolety. To może w ogóle tak. O tak. Powitanie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I od razu też możemy powiedzieć, że jesteś w jakimś środku alergii, więc jeżeli tak takie strasznie. Odgłosy... Tak się cieszyłam, że mi wiosna minęła bezboleśnie. I że przyjdzie to piękne lato, polskie piękne tak, lato. I właśnie ta wiosna się jakoś przedłużyła. Uderzyło mnie później niż zawsze, więc trochę cierpię. A jak sobie radzisz, jak no masz taką słabszą kondycję fizyczną, ale wiesz, że jest ważny występ, na który pracowałaś kilka miesięcy, to wtedy są jakieś takie te magiczne, co się czasami czyta, że no nie, wokalistka trzeba się dostała wziąć zastrzyki w gardło. No i tak, mamy oczywiście... Istnieją takie sposoby, tak? Niestety tak. Później płacimy za to, bo bardzo często są to sterydy. Mhm. które stawiają nas szybko na nogi, ale niestety mają swoją cenę później. Rozwalają nam system kompletnie. No, dochodzi do tego stres ogromny. Kiedy to gardło jest nam nieposłuszne. Ja jestem zaopiekowana na ulicy Okulnik. Jest taka cudowna klinika zajmująca się ludźmi pracującymi głosem. No i w takich ciężkich przypadkach, no to tam biegam codziennie, nieraz dwa razy dziennie. Żeby ci poratowali, ale ja myślę też, wlewki, że... te inne, tak? Jonoforezy i tak dalej. Bardzo profesjonalnie brzmi, więc wierzę, ale myślę też o takiej kondycji, bo ja zauważyłam u siebie oczywiście w znacznie mniejszej skali, że można być bardzo w kiepskim stanie fizycznym, ale jak jest ten moment czerwonej lampki, to coś takiego adrenalina. Się dzieje. I myślę, że na scenie tak. Dokładnie to występuje. Jest adrenalina, tylko że nieraz nie przeskoczysz pewnych rzeczy. Rzeczywiście to gardło jest bardzo delikatnym instrumentem i naprawdę nie ma się pełnej kontroli nad nim. Jeżeli on odmawia posłuszeństwa, to po prostu oczywiście można się wesprzeć i modlić się, żeby to, czym się wesprzesz, zadziałało. No ale nieraz po prostu... Ale to się, wiesz co, dobrze składa, że zaczęłyśmy od gardła i od tego, że czasami trzeba pomagać sobie w takim aspekcie zdrowotnym. Bo ja z tobą chciałam dzisiaj właśnie porozmawiać o tym odnajdywaniu własnego głosu. Dosłownie i metaforycznie, ale ta metafora zwłaszcza mnie interesuje, bo przecież dokładnie w roku 2025 obchodzimy 30-lecie od wydania przez ciebie twojej pierwszej autorskiej płyty, czyli takiej, o której możesz i chcesz mówić, że właśnie była twoją wypowiedzią. Chociaż oczywiście, co ważne, no ja nie robię takiej notki biograficznej przy tobie, bo wydaje mi się, że dokładnie dzisiaj mogłabym zacytować słynne hasło Krzysztofa Materny. Wystarczy jedno słowo, Kaja. Ale tych Kaj jest wiele, bo każdy w innym momencie trafił na ciebie i związał się z twoją twórczością. Są ci w latach 80., którzy myśleli, co to za świetna dziewczyna tam w tych chórkach, w tym tilcie i w innych miejscach się pokazuje. Są tacy, którzy być może nawet oglądali twój występ z córeczką i kibicowali ci od tych pierwszych momentów. Tak, a potem no, myśleli, gdzie ona jest, gdzie zniknęła ta nasza dziewczyna, a jest znowu w tych chórkach i coś tam przeczekuje. Na pewno tacy, którzy zachwycili się płytą Kamień w 95. I potem były te twoje kolejne płyty. Dzisiaj sobie przypominałam dużo takich, wiesz, encyklopedycznych wiadomości i jakoś tak aż się roześmiałam w głos, że ty już w roku 2005 wydałaś płytę The Best and the Rest, czyli dokładnie mija 20 lat od podsumowania The Best Of, ale potem mogła nadejść reszta i nadeszła szczęśliwie. Ale na przykład na mojej córki 15-letniej Jesień tańcuj, czyli utwór do filmu Chłopi, no to był ten moment, że ona sobie pomyślała, kim jest ta Kaja? Ojej. I nieustannie śpiewała tę piosenkę w domu, a potem odkryła Supermankę, bo TikTok to wyrzucił w pewnym momencie na trendzie i tak dalej, i tak dalej. To jest niezłe, nie? Na pewno spotykasz na co dzień właśnie ludzi, dla których jesteś Kają, ale w zupełnie innych momentach cię złapali i są tacy, dla których jesteś tylko z Bregowiczem, inni cię kochają za współpracę z Royal String Quartet i tak dalej, i tak dalej. Tak, no. Dzieciom się... jakiś czas temu przypomniałam duetem z Vicky Gabor na przykład. Na przykład, tak. Myślę, że to w ogóle rok 2020, moje... ramię w ramię, tam w ogóle było dużo fajnych takich treści prosiostrzeńskich, tak bym powiedziała, ja wspierania uważam, się. Że muszę śpiewać o czymś. Natomiast rzeczywiście muszę powiedzieć, że te moje głównie współprace z innymi artystami, które kocham duety. Tak, często to mówisz. Mogłabym wydać płytę w ogóle samymi duetami, bo już mam ich tyle. Uwielbiam tą wymianę energii. Uważam, że wręcz powstaje nowa wartość, kiedy się spotyka. A czasami mówisz też, że można się schować po prostu, że w duecie lubisz wypuścić partnera, partnerkę na plan pierwszy. Tak, ale muszę powiedzieć, że mam to szczęście, że za każdym razem te duety przynoszą mi, poza oczywiście ogromną przyjemnością i satysfakcją, to przynoszą mi sukces. Zawsze kończy się to sukcesem i... Poszerza się publiczność też. Poszerza się publiczność. I myślę, że na przykład miałabym problem dotrzeć do odbiorców Dawida Kwiatkowskiego. Dokładnie o tym pomyślałam teraz. I jest to po prostu bardzo fajna rzecz. Teraz szykuje się kolejna współpraca. Nie wiem, czy mogę o niej mówić, bo no to... Jak co, możesz, no jesteś w trójce. Nie mogę chyba. Nie dostałam pozwoleństwa, ale myślę, że to też będzie taki zastrzyk młodości, bo jest to grupa bardzo młodych ludzi, ale już z sukcesami na koncie i zgłosiła się do mnie, co też nie ukrywam, że mnie łechce, że... podbudowuje trochę moje ego. Ale nie masz takiej skłonności właśnie, żeby wtedy matkować jakoś, tak dzielić się doświadczeniem? Tak, ale ja przecież w kajakie... Ale wiesz, że młodzi ludzie nie lubią tego, żeby matkowałam. Im tam... Znaczy nie zawsze lubią. Wydając tak. innych artystów, mniej więcej też była taka moja rola. Opiekuna, mentora, matki. Zresztą tą dziedzinę będę dalej... Będziesz kontynuowała, będę kontynuowała, tak? Mam takie plany właśnie, także już niedługo się dowiecie, jak to się będzie nazywało. No i, ale i coś gdzie. Musisz zdradzić w trójce. No dobrze, rozumiem, że rozdział z kajaksem jest zamknięty, ale nie zamknęłaś tej właśnie potrzeby, nie, żeby nie towarzyszyć wydawaniu z dumą, innych artystów. Mogę powiedzieć, że z ostatnim dniem czerwca podpisałam kontrakt z e-muzyką. Także jest to dla mnie historyczna chwila, bardzo ważna. I pod skrzydłami e-muzyki będę kontynuowała właśnie tą opiekę nad artystami. Także bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. No i oczywiście będę też działała artystycznie pod swoim imieniem. Wiesz, ja próbowałam, szczerze mówiąc, poległam, od razu to zdradzę, policzyć, ile ty w swoim życiu tak mniej więcej chociaż mogłaś zagrać koncertów. Też bym poległa. Ale jesteś w stanie to w ogóle, nie. jakby to się, ale to się w tysiącach liczy, prawda? No tak, raczej tak. Od lat 80. biorąc też pod uwagę wszystkie te występy. To będą tysiące i muszę powiedzieć, że na przestrzeni tych lat nie odwołałam ani jednego koncertu. Ani jednego? Pierwszy taki promocyjny, ale to jeszcze... No tak, to były te sprawy dotyczące... Tamte sprawy. Natomiast nie, ani jednego i naprawdę uwierz mi, że było nieraz tak jak rozmawiałyśmy na początku, że po prostu nie mówiłam. A śpiewałaś. A śpiewałam. Krew z gardła, ale także nie mówiąc o tym, że mam mnóstwo koncertów na koncie, gdzie po prostu ratowałam tyłki innym artystom. Którym? Żartuję. No, który no niestety kuku się stało i ja, no ale tak... I to jest coś, z czego jestem naprawdę bardzo dumna, bo uważam, że to świadczy o moim profesjonalizmie i szacunku dla publiczności, dla organizatorów. I to niezależnie od skali, bo ostatnio obejrzałam też ten koncert, który można zobaczyć w sieci, nagrany w cyklu Enklaba, czyli to jest taki cykl, gdzie artyści są naprawdę włożeni w działkę. Tak, to jest coś bardzo naturalnego. Wydawałoby się naturalnego, natomiast dla nas artystów nie do końca, bo dla nas takim naturalnym środowiskiem zawodowym jest jednak scena ze światłami, z wybuchami i tak dalej. I najczęściej, kiedy już jest ciemno. No ale każdy, kto sprawdzi, to zobaczy, że niezwykle naturalnie tak muzykalni ludzie, tak wspaniali muzycy i twój głos. To było coś cudownego. Bliskość trawy, stąpanie boso, to, muszę szaty. Muszę ci powiedzieć, że nie spodziewałam się, że nam to wyjdzie w taki genialny, miły, sympatyczny sposób. No ale też totalnie profesjonalny, bo ten koncert jest zagrany na stówę. Tak. I tam wszystko się zgadza. Ale to oczywiście dzięki moim cudownym muzykom, z którymi mam zaszczyt już tyle lat grać. Więc właściwie nie miałam się czego bać. Jedynie może tylko o siebie. Ale wszystko wyszło tak pięknie i w ogóle tak profesjonalnie się nami zaopiekowano tam. I ta wizja była taka klarowna. Piękne miejsce, które też inspirowało nas do pewnego zachowania, do pewnego pozowania. No tak, to jednak działka to jest działka. No ludzie kojarzą działkę z po prostu spędzaniem czasu bardzo blisko. Słuchaj, ja wyobraź sobie, że ja, jak były przerwy, to ja chodziłam sobie po tych ogródkach działkowych i spotykałam ludzi, którzy mnie zapraszali do swoich domków. No to musieli mieć niezłą przygodę ci ludzie. Ja miałam przygodę. A oni nie, zupełnie. Poszli na działkę obrabiać swoją ziemię i nagle patrzą, Kaja spaceruje. Myślę, że to rzeczywiście mogło być raczej czymś ciekawym. Swoją drogą, nie wiem, jaki jest twój stosunek do narzędzi AI, ale ja poprosiłam wczoraj... Ja się boję. Ja czasami robię to po to, żeby się pośmiać i miałam wczoraj wielki ubaw, kiedy wpisałam właśnie do AI taką prośbę, że spotykasz Kaję, jesteś działkowcem i spotykasz Kaję, i o co byś zapytał? Więc działkowiec zapytałby Kaję, według AI oczywiście, gdybyś miała stworzyć działkowy przebój o odpoczynku, o śliwkach i sąsiadach za siatki, jakby brzmiał? Świetne pytanie. A drugie brzmi, czy masz jakieś ogrodnicze rytuały lub ulubione rośliny może zamiast mikrofonu, grabie i podlewaczka. Ale ja wiem, że ty nie przepadasz za grabiami, podlewaczkami. To nie jest twój żywioł. Nie mam talentu do ziemi niestety. Natomiast mam fantastyczne wspomnienia z dzieciństwa, jeżeli chodzi o ogródki działkowe, bo mój dziadek miał ten talent właśnie i u niego na działce rosły czyli wspaniałe róże herbaciane. Tak? Dziadkowie białostoccy. Nie, właśnie mówię o tych warszawskich. Warszawskich, tak? Bo w Białymstoku to mieli swój ogródek, bo Białystok wtedy jeszcze wyglądał inaczej. Taki, no, cudowne miejsce z małymi domkami, ogródkami, sadami i tak dalej. tęsknię za tym Białymstokiem. Natomiast tutaj w Warszawie dziadkowie mieli działkę, na którą często jeździli i naprawdę kupę serca wkładali w nią. I dziadek właśnie miał niesamowitą rękę do róż herbacianych. Stąd te moje wspomnienia dzieciństwa wiążą się zawsze z tym intensywnym zapachem róż. I naprawdę serce mi pęka, że praktycznie już te róże nie pachną teraz. No, tak. Już nie ma takich róż. Ciekawe, że wspominasz kwiaty, bo ja też ja miałam taką babcię też warszawską, która no, robiła wszystko, żeby ten skraweczek ziemi wyglądał jak ogród i ona też kochała kwiaty. Zawsze ją wspominam taką przygiętą. No, codziennie wychodziła do tego ogródka. To jest już jednak życie. No, to jest cudowne. I miała takie irysy, jakich nigdy potem nie widziałam. Irysy, które wyglądały jak orchidee, wręcz z jakiegoś egzotycznego. Babci potem już nie było i dziadka, a one cały czas wyrastały jeszcze przez wiele lat w tym miejscu, naprawdę? Gdzie ona je troskliwie pielęgnowała. Myślałam, że irysy są cebulkowe, że trzeba co roku. Jakoś wyjątkowo dobrze były zasadzone czy rozmnożone i długo się trzymały, potem rzeczywiście zniknęły, no ale pamięć po tym właśnie takim, tak, rozumiem to całkowicie, że można zmysłowo wspominać. A jeżeli chodzi o te przeboje działkowe, to myślę, że one zostały już napisane, a ja sobie leżę pod gruszą. Mi się wydaje, że to jest takie najbardziej działkowy vibe. Ja jeszcze napisałam dla Maryli Rodowicz kiedyś piosenkę. Niestety nie wiem, jaki ona ma tytuł finalnie, ale kwiatki bławatki, o tym, że ona właśnie ma wszystko gdzieś i sobie po prostu jest tu i teraz. No, i wydaje mi się, że to też by pasowała ta piosenka, ale niestety nie pamiętam, jaki nosi tytuł. Słuchaj, to w ogóle ciekawy aspekt, że pewnie też te tytuły bywają zmieniane, prawda? To, co ty oddajesz, bo to fajny motyw, który przywołałaś, pisania dla innych artystów, bo przecież nie tylko Maryla jest na tej liście osób, dla których pisałaś. Ale chciałam jednak wrócić do tego twojego szukania głosów, bo tak szybko powiedziałaś, że wiadomo, jednym zdaniem przypomnę naszym słuchaczkom i słuchaczom, którzy mogą tego nie kojarzyć, o co chodzi z tą taką przerwą w twoim życiorysie, że wydajesz płytę pod tytułem Kaja, która nie była ani twoją autorską, ani płytą, z którą się wiążesz właśnie emocjonalnie po latach. Była to wręcz płyta zaśpiewana w zastępstwie. W zastępstwie, tak, że potrzebowano, ale przede wszystkim płyta, przy której wpadłaś w pułapkę takiego kontraktu, który cię po prostu ubezwłasnowolił. Nie pierwszy, ale nie ostatni raz. Aha. Lata 90. za chwilę też były takimi latami, bo to się działo w latach późnych 80., ale 90. to wielu artystów polskich, prawda, można byłoby wymieniać długą listę, którzy też wpadali w taką sytuację. Grali koncerty, sprzedawali płyty, tak. I nic z tego nie mieli. To jest taki to był okres. Aha, czyli to jest tak, że to się jednak jedna wpadka nie uczy na przyszłość? Nie w momencie, kiedy ma się za dużo zaufania. Jest się po prostu naiwnym i wierzy się w przyjaźń, szczerość, uczciwość. Czyli rozumiem, że potem jak robiliście lata później Kajaks, to podstawą było to, żeby ci artyści właśnie byli opiekowani, a nie wykorzystywani. Znaczy takie było założenie, tak. No dobrze, to... Ale teraz rozpoczynając działalność właśnie pod skrzydłami e-muzyki, mam też na celu uświadamianie artystów na moich własnych błędach, ucząc właściwego podejścia do sytuacji, która powinna mieć miejsce przed podpisywaniem ważnych dokumentów, czyli na co mają zwrócić uwagę, gdzie szukać pomocy, żeby nie myśleli, że zjedli wszystkie rozumy. Ale pamiętasz to doskonale, bardzo chce się zadebiutować, bardzo chce się mieć swoją płytę. Nawet w czasach, kiedy internet jest ważniejszy. Że złapał Pana Boga za nogi. Tak. I naprawdę ja teraz spotykam się często z młodymi ludźmi, którzy są gotowi bardzo wiele odpuścić tylko żeby móc iść za marzeniami. No nie myśli się wtedy o zagrożeniach bardzo często. Nie myśli się. Wręcz jest się zaskoczonym, że w ogóle ktoś poświęcił nam uwagę i wydaje się nam to ogromnym zwycięstwem. Podpisujemy rzeczy, które są bardzo zawalowane. Wyglądają po prostu umowy. Są nawet, bo są tworzone przez wybitnych prawników. I nawet nieraz trochę czasu zajmuje wybitnemu innemu prawnikowi rozgryźć, co tam w prawie piszczy. Także nie wolno się spieszyć. Ja myślę, że będę głównie artystów uczyła właśnie troszeczkę cierpliwości. I o tej cierpliwości myślę, że ty dystansu. Możesz powiedzieć, bo po tym właśnie płycie, do której nie masz stosunku ani dobrego emocjonalnego, ani nie traktuj. No nie był to w ogóle materiał wiążący się z tobą, tak jak kamień z 95 roku. Wykazałaś się ogromną cierpliwością i też no mogłaś po drodze kilka razy, myślę, dać sobie spokój. Szukałaś pocieszenia jednak w muzyce właśnie, prawda? To twoje pianinko. To, znaczy to, muzyka to była zawsze moja największa pasja i nawet gdybym się zdecydowała na jakiś inny zawód, to ta pasja byłaby no dla życia mnie, robiłaś tak? różne rzeczy, prawda? Żeby tak, mieć dla życia kasę, robiłam różne rzeczy, żeby przeżyć. Ja nie miałam wyjścia do tej muzyki. Ciężko było wrócić, ponieważ mój ówczesny kontrahent, któremu się wymknęłam z rąk jednak, zgodnie z prawem, chociaż wydawało się, że jest to niemożliwe, tak była skonstruowana umowa, nie mógł inaczej się na mnie zemścić, nie mógł mnie ukarać prawniczo. Zrobił się opinię zrobił po prostu, mi tak. po prostu opinię. A bardzo łatwo jest, to jest najłatwiejsza rzecz w ogóle, jak zniszczyć człowieka, to powiedzieć, że zwariował, że jest niepoczytalny, że jest... Nie ufajcie. Że mu brak, tak. że mu brak piątej klepki i tak dalej i się nie da z nim pracować. No i to bardzo długo funkcjonowało i w momencie, kiedy ja już miałam cały materiał nagrany tak w domowych warunkach, demo płyty Kamień, ja próbowałam kogokolwiek nią zainteresować i nikt nie chciał, nie dość, że przesłuchać tej płyty, to nie chciał się ze mną spotkać. Ja pamiętam, że wtedy przyjaźniłam się bardzo z Edytą Bartosiewicz i Renatą Przemyk. I one były wtedy wielkimi gwiazdami swoich wytwórni. I one przy mnie dzwoniły do prezesów tych wytwórni, prosząc, żeby... No chociaż... I zawsze słyszałam odmowę. Także ta droga była bardzo trudna. Ale się nigdy nie poddawałam. I na końcu tej drogi zawsze warto pamiętać, jeżeli ktoś nas słyszy i też się odbija, że zawsze znajdzie się ktoś taki jak Marek Kościkiewicz. Tak, jak Marek Kościkiewicz. Zawsze znajdzie się na drodze powiedzieć. Każdego człowieka ja ktoś taki. Mu bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jest to cudowny facet. Myślę, że no, gdyby nie on, to w ogóle bym tutaj nie siedziała. Teraz jest taki czas, że ja mogę mu się odwdzięczyć i wesprzeć jego z kolei w jego nowych piosenkach, w jego nowych planach muzycznych. I zamierzam naprawdę no, oddać mu to, co dostałam. To zobacz, wracając do tego wątku szukania własnego głosu, to ja bym powiedziała, że w twoim przypadku, poza oczywiście nabieraniem umiejętności kompozytorskich, pisania tekstów, no ale też śpiewania i rozwijania tych twoich możliwości, które często, no masz takie utwory, w których pokazujesz jak supermenka, prawda? To jest jak maraton, wyścig, pokaz tego wszystkiego, co w tym twoim gardle się czai. To tak naprawdę ważną ścieżką w szukaniu własnego głosu jest pokonywanie takich trudności i bez przeczekania tego trudnego okresu, bez Marka Kościkiewicza, no ale bez też twoich supermuzyków, którzy ci towarzyszyli w tych nagraniach tej płyty demo, no to człowiek ma utrudnioną drogę do siebie, tak to powiem metaforycznie. Tak, ale być może to jest ta bezczelność młodości, że ja się nie poddałam wtedy. Nie wiem, czy dziś stać by mnie było na stoczenie takiej walki. Chociaż muszę powiedzieć, że ostatni rok upłynął mi pod znakiem walki o siebie, którą zwyciężyłam i wygrałam. Wygrałam bardzo dużo, więc mam ogromną satysfakcję. Jestem właścicielem swoich wszystkich praw. To jest naprawdę ewenement na rynku. Tak jak Taylor Swift, która w końcu odkupiła swój cały katalog. No, coś ala w podobie. Natomiast rzeczywiście ja wtedy byłam na tyle bezczelna, że wydawało mi się, że jeżeli ktoś nie kuma tego, co ja mu oferuję, to znaczy, że się nie zna. No tak. Dzisiaj nie mam takiej pewności. Dzisiaj w ogóle bardzo polegam na głosie i opinii mądrzejszych ode mnie, a wtedy ja byłam najmądrzejsza, tak? Ale, no, ale to bez jest ta tej młodość, przebojowości nie? młodości by się świat nie zmieniał. Muszą no być ci ludzie, którzy ryzykują tak, często tak, bardzo dużo i potem się tak. to ocenia rozmaicie, a często to oni też dokonują jakichś tak, takich tak. przełomów, rewolucji. Tak, tak. tak, ludzie to jest bardzo ważny wątek. To może jest dobry moment, żebym wyznanie takie przeprowadziła, bo oczywiście całe moje życie to Kaja obecna na scenie muzycznej, ale też muszę ci powiedzieć, że w różnych momentach swojego życia śpiewałam sobie tak tak raczej na gorzko. Nie wiem, jaka była twoja intencja. Córeczko, wolałabym, żebyś była chłopcem. Bardzo, bardzo gorzko. I do tego tekstu twojego, tego w ogóle utworu, który zwrócił na ciebie uwagę i nagroda festiwalowa, ale też no, nawet niedawno czytałam komentarze pod, chyba na twoim Instagramie zresztą, ludzie się pytali, czy na jakimś koncercie zaśpiewasz córeczkę. Śpiewamy. No właśnie. Każdy koncert zaczynamy, taki plenerowy zaczynamy córeczką, gdzie ja w połowie utworu wchodzę na scenę. No bo to jest taki początek mój w ogóle, ale nie jestem pewna, czy bym dziś napisała taką piosenkę. Mi się w tamtych czasach, kiedy dojrzewałam do roli kobiety, wydawało się, że to jest bardzo męski świat. Dzisiaj wiem, że nic nie jest takie zero-jedynkowe, aczkolwiek nadal jest ta przewaga po stronie mężczyzn. I to na każdym, jakby na każdej płaszczyźnie, takiej zawodowej, jeżeli chodzi o zarobki, prawda? O pojęcie, nie wiem, kobieta może się spełniać zawodowo, ale jednocześnie jest odpowiedzialna za porządek w domu. Mówi się, że mężczyzna pomaga kobiecie. Co to znaczy pomaga? Partnerstwo to nie jest pomoc, to jest dzielenie się obowiązkami. No jest to wciąż męski świat, natomiast nie wiem, czy bym się odważyła na taką piosenkę w tej chwili. Ona oczywiście bardzo mnie określiła, jeżeli chodzi o mój stosunek do kobiet. Ale ta piosenka jest w ogóle bardzo niejednoznaczna też, powiedzmy, bo przecież to jest taka figura tam ciekawej perspektywy, czy matki, czy córki, to się tam tak, tylu słuchaczy ma własną wizję, ilu ten tekst przeżyje, tak myślę. No ale to zdanie, ja ci muszę powiedzieć, córeczko, wolałabym, żebyś była chłopcem, do mnie dotarło z taką mocą właśnie w wieku dorosłym, bo ja, moje doświadczenie życiowe było takie, że moi rodzice, jestem jedynaczką, wychowywali mnie tak, że mi nie powiedzieli po prostu, że dziewczynkom jest trudniej. Po prostu nie było nigdy takiego czegoś. Nie mówili, że czegoś nie mogę, albo że nie wypada. Nie miałam takiego wychowania. Nie wiem, jak to się stało. No po prostu nie zastosowali wobec mnie takiego klucza naturalnego w latach 80. I dopiero życie dorosłe mi pokazało, że rzeczywiście ten świat nie zawsze jest, cytując kolejnego klasyka, nie jest zawsze dla dziewczynek. No właśnie. I dlatego też napisałam na przykład Supermenkę jako pewnego rodzaju instrukcji obsługi kobiety. Żeby właśnie ten świat wyglądał inaczej. Naprawdę dedykowałam tę piosenkę mężczyznom, żeby wiedzieli po prostu, jak traktować kobiety. Ale czy ty ze swoją taką dynamiką i z taką energią, która od ciebie bije, rzeczywiście miałaś takie momenty w swoim życiu, kiedy miałaś poczucie, że jesteś traktowana gorzej albo inaczej? Całe życie. Muszę ci powiedzieć, że ostatnio Dominika Kulczyk też w tym programie powiedziała, a to mi się wydaje już w ogóle abstrakcyjne, że w firmie jej ojca, idąc po korytarzu, słyszała komentarze na temat własnego dekoltu. Komentarze, których na temat wyglądu no jej brat na przykład by nie usłyszał. No tak, tak. A ona takie słyszała. No niestety kobiety są często obiektem po prostu. W pierwszej kolejności zresztą. Czy da się z tym walczyć? Czy da się z tym żyć? A ty miałaś takie momenty, tak? Że no tak, poczułaś tak. Trudność. Ja walczyłam nawet w zespole. Często było tak, że to mężczyźni jednak trzymali się razem i ja byłam tym drugim frontem, tak? Teraz już tak nie jest, ale to są lata wypracowane, tak? Swojej pozycji. To ja pamiętam, wspomniałaś tutaj maternę, ja pamiętam, kiedy to były moje pierwsze, jedne z pierwszych kroków w ogóle w telewizji na Woronicza i pamiętam, że to było przy płycie tej wspomnianej przez ciebie, robionej przez Johna Portera i Nila Blacka, Kaja, tej pierwszej, taki falstart mój i pamiętam, że byłam bardzo zdenerwowana, bo jeszcze nie byłam obyta w telewizji i był taki program Mana i Materny, w którym Alicja Rezich-Morlińska też brała udział. I tam ustawialiśmy światło, coś oni powiedzieli, o czym będziemy rozmawiać mniej więcej i tak dalej. I usłyszałam od kogoś. Od kogoś, kto realizował, tak? Tak, usłyszałam. A teraz Towarek pójdzie się przebrać. I ja... Towarek? Towarek. I ja zupełnie zapomniałam, że jestem debiutantką i że jestem w miejscu, od którego być może zależy moja przyszłość. Postawiłam się, powiedziałam, jaki Towarek? I Alicja mnie przepraszała. Alicja, kobieta mnie przepraszała. No to tak, żarcik taki. Wiesz, tak tutaj jest, panowie tak czasami dokładnie muszą sobie coś tam zażartować, bla, bla, bla. Dokładnie tak. Tak właśnie sobie wyobrażam ciebie, że to trzeba mieć w sobie. Dlatego trudno jest mi sobie wyobrazić, że były sytuacje odwrotne. No wiesz, ja za moment potem się przestraszyłam swojej reakcji, ale rzeczywiście nie pozwoliłam sobie na to, na takie traktowanie. Ale wiesz, zobacz, artystki, mogę tylko, znaczy mówię o artystkach, bo ten chleb znam, że są cały czas oceniane pod kątem wyglądu, albo jak się starzeją, no dobrze, no starzeje się, no znaczy, a co mam się nie starzeć? Pokażmy człowieka, który się nie starzeje. Czy zmieniam ludzie? Się. Otóż tak. No i to jest naturalna rzecz. Oczywiście dbam, bo to jest także mój warsztat, więc dbam o niego, dbając o siebie, tak? Dbając o jakość mojego życia, łącznie z gabinetem kosmetycznym. I ja nie widzę w tym nic złego. Pamiętam, że moja babcia, która nie była artystką, przynajmniej 2 razy w miesiącu była w gabinecie kosmetycznym. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo niesprawiedliwe i niefajne. I bardzo często też boli mnie to, że ja wychodzę na scenę i naprawdę wkładam ogrom serca w interpretację i nie komentuje się interpretacji, tylko na przykład moją sukienkę, albo właśnie, że o, ona ma już tyle lat, kocham takie komentarze, trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Bejba, naprawdę. No. I to jest tak, wiesz, jak się chce kogoś zranić, a nie ma się żadnych konkretnych argumentów, to się używa, no to się taki, używa na który taki. Człowiek nie ma wpływu. Ale tak? Powiem śmieszną anegdotę. Mój syn kiedyś ukarany za coś tam, nie pamiętam za co, i wysyłany do pokoju na górę, przechodząc obok mnie powiedział, jesteś najgorszą matką na świecie. A ja tam się ha, ha, ha, ha, ha, ha. I on stanął na tych schodach, odwrócił się i powiedział, i najgrubszą. Wiedział gdzie. Także cóż, no prawda jest taka, że no, jak są tylko takie argumenty, że jestem stara, już powinnam ustąpić miejsca młodym, to sobie zawsze przypominam tę anegdotę z moim synem i po prostu mnie to śmieszy. Poczekaj, ale to, czym mówisz, nie ma prawdy, bo dla wszystkich, którzy kochają słuchać tego, jak śpiewasz, jasne jest, że miejsce jest dla wszystkich, a twoja praca pokazuje jeszcze, że przez wiele, wiele lat swojego artystycznego życia robiłaś też miejsce dla innych, tak. I taki masz też kolejny plan. Tak. W związku z tym wiemy, że te argumenty są kompletnie nietrafione w twoim przypadku, ale czy one na ciebie działają? Jakby, czy tego typu komentarze, tego typu... Powołam się na Marka Niedźwieckiego, wielokrotnie to przychodziłaś do Marka, do Trójki, i Marek się nie obrazi, jak to zdradzę. Marek jest uwielbiany przez słuchaczy i słuchaczki. Bardzo często piszą do niego maile, ale niech znajdzie się wśród setki, tak wiem, miłych, jedna drzazga. O niczym innym nie był w stanie powiedzieć. Przeżywał to zawsze bardzo. Czy ty masz jednak dystans? Bo wiesz, o co mi chodzi? Chodzi ja o to, że to jest nieprawda, tak? Ci ludzie, i znasz mechanizm, dlaczego to robią, ale też rzeczywiście, wiesz, tak? Rzeczywiście pamięta się nie ogrom pozytywu, tylko ten jeden jakiś taki, i to w ogóle na przykład też rozmawiałam z Moniką Olejnik, która przecież jest, też powinna być impregnowana, bo i robi też w takiej materii, no, polityka gdzie i tak dalej, gdzie są bardzo silne. Polaryzacja. Tak. I powinna być impregnowana. Ona powiedziała mi dokładnie to samo, że wystarczy, że ktoś ją tam źle nazwie i tak dalej. I ona potem to trawi dosyć długo. No jest coś takiego. Słyszałam, że to ma tym bardziej, że ja się zaczynam zastanawiać, A może jednak? Nie, no proszę cię. No naprawdę. Ale mam nadzieję, że wtedy patrzysz po prostu na te wszystkie, no właśnie, niepoliczalne koncerty, płyty, życie, jakie masz, dzięki temu właśnie, że muzyka stała się, połączyłaś pasję z zawodem. Możesz tak, z tego żyć. Szczęście. Jesteś bezpieczna w tej przestrzeni materialnej, ale i po prostu wybierasz. No właśnie. To jest ogromne szczęście i nie każdy je ma. Zresztą moim ogromnym szczęściem jest to, mówi się, że się ma 5 minut, swoje 5 minut. Ja mam już 15 i naprawdę odczuwam ogromną wdzięczność losowi za to. Spełniłam swoje marzenia. Ale losowi czy sobie? No ja myślę, że ważnym pierwiastkiem jest mój upór, moja determinacja i fakt, że jednak Bóg mnie naznaczył jakimś tam talentem. Gorzej, jak się ma marzenia w jakiejś dziedzinie, a talentu zero. Brakuje. Natomiast myślę, że ta moja pozycja i sytuacja, w której się znajduję, te 15 minut, Jest też wypadkową wielu szczęśliwych dla mnie zbiegów okoliczności, czyli bycia we właściwym czasie, we właściwym miejscu, spotykanie właściwych ludzi, oddziaływanie na nich w odpowiedni sposób. Ja myślę, że to nie tylko Marek Kościkiewicz jest taką ważną postacią w moim życiu, ale na przykład Czesław Niemen, który wspierał mnie, komplementował mnie. On był dla mnie największym autorytetem. To jest w ogóle super ekstra, prawda? Artyści, których podziwiasz, którzy potrafią wobec ciebie jakiś wykonać gest, no to znowu się po latach zrealizowałaś to pracując z artystami i będziesz kontynuowała. No to bo ja robi wrażenie. Oddaję dług, dokładnie, który zaciągnęłam właśnie u Marka Kościkiewicza, u Niemena, u Grzesia Ciechowskiego. I ja chcę robić to, co oni mi dali. Dali mi ogromne wsparcie, dali mi uwierzyć w siebie, no bo ja tak do końca nie byłam taka pewna siebie. Ja miałam mnóstwo wątpliwości. I oni naprawdę tak mnie popychali wręcz. Także no chyba moja rola w tej chwili jest taka sama. Ale do pisania muzyki to po prostu potrzebujesz jakiegoś klawisza, tak? To jest taka twoja naturalna przestrzeń. Tak. To jest twój pierwszy instrument i taki... Tak, ale ostatnio jakoś nie poświęcałam temu dużo czasu, bo miałam po prostu... Wiem, ludzie już nawet przestali płytać, kiedy nowa płyta. Już jakby to pytanie już, wiem. Naprawdę. No, w pierwszej kolejności wyjdzie reedycja Kamienia. Mhm. Na której to pojawi się nowa piosenka, taki bonus dla tych, którzy będą chcieli tę płytę mieć. No i... Jak będzie twoja nowa płyta, to ogłosimy, dobrze? Już no, nie brnijmy w to, kiedy będzie nowa płyta, tylko... Ja ci powiem tak, nie wszystkie emocje da się nazwać, a ponieważ, jak mówiłam, miałam ostatni rok bardzo, bardzo trudny, właściwie dwa lata ostatni miałam bardzo trudne, gdzie musiałam się zmierzyć z wieloma przykrymi rzeczami i podjąć bardzo bolesne decyzje i niestety straciłam bliskich też, bo umarł mi pies, potem mój tata. I te emocje i właściwie rzeczy, z którymi się musiałam mierzyć, skutecznie mnie od fortepianu odciągały. Czyli w tej takiej biedzie nastoletniej, kiedy tam nic nie było, to jednak szłaś do tego fortepianu i pisałaś wtedy piosenki? Ostatnio myślałam o tym. I myślę sobie, że też ta młodość, która nie jest obarczona obowiązkami takimi jak rodzina, rachunki takie poważne i tak dalej, daje tą przestrzeń, że w każdej chwili możesz po pierwsze spać, do której chcesz i tak dalej, jak nie masz psa, z którym trzeba wyjść i siadać do tych klawiszy, kiedy tylko czujesz taką potrzebę. A tutaj już jak założyłam rodzinę i ten dom, no troszkę się to pozmieniało. Ja zaczęłam być odpowiedzialna za mnóstwo innej przestrzeni, tak? I ten czas, który mogłam poświęcić muzyce, mi się trochę skurczył. Też miałam taki system pracy, że wieczorami, nocami przyjeżdżał do mnie Krzyś Przona i schodziliśmy do piwnicy, gdzie mam studio i po prostu pracowaliśmy. A teraz Krzyś ma dużą rodzinę, też ma dzieci, ma czwórkę dzieci. I nagle naprawdę okazało się, że nie można siedzieć nocami pracować. A z kolei w ciągu dnia są inne obowiązki, więc kiedy pracować? No takie skomplikowało się nam to troszkę. No ale teraz w piwnicy... Po prostu musicie zacząć pracować w ciągu dnia. Kurczę, no ale jak są inne obowiązki? No są. Pomiędzy. No wiem, że są. Kurczę, przecież ludzie zawsze mają obowiązki. No wiesz, miałam psa, z którym musiałam 4 razy dziennie wychodzić na długie spacery, bo to był pies myśliwski, wymagający dużo ruchu. Więc miałam totalnie rozwalone dni. Totalnie. Nic nie mogłam zrobić. Wszystkie wywiady, wszystkie spotkania, wszystko umawiałam pod konkretne pory. Kocham cię jako artystkę. Uwielbiam, jak śpiewasz, ale to, co teraz słyszę, to brzmi jak seria. Serio. Po prostu masz prawo powiedzieć, że nie jest to ten moment, żeby... Nie piszę. Koniec. Ale to brzmi ale jak takie usprawiedliwianie, nie pisania. Ja mam, słuchaj, w szufladzie. Ale ja ty nie musisz w ogóle się usprawiedliwiać. Nie, bo ja czuję się trochę winna wobec moich fanów, bo wierzę, że ich trochę zawiodłam kilka razy ogłaszając, że ta płyta będzie i nadal jej nie było. No trochę robiłam z gęby cholewę, a nie lubię tego. No, ale myślę, że teraz już są bardzo sprzyjające warunki. Jestem zaopiekowana, jestem spokojna o mój backup, o moje plecy. Wiem, że jestem otoczona w tej chwili już ludźmi bardzo życzliwymi, szczerymi i z którymi łączy mnie. Mamy wspólny cel po prostu. I myślę, że teraz po prostu mogę spokojnie skupić się na tym, na czym powinnam. A mogę zapytać o twojego tatę? W kontekście tego, córeczko, wolałabym, żebyś była chłopcem też, bo w takich wywiadach sprzed lat pojawiały się takie zdania, które zawsze z taką szczerością. No to nie była szczęśliwa relacja. Tak, i mówiłaś wprost, że dużo rzeczy w życiu robiłaś po to, żeby udowodnić mu, że to się rymuje z tą piosenką bardzo. Czy się pogodziłaś z tym, jakby teraz, kiedy ta relacja nie może być w żaden sposób kontynuowana z powodów oczywistych? Czy to, czy to jest załatwione? Całe moje życie musiałam czekać na jedno zdanie, na którym mi zależało przez całe życie. Że jest ze mnie dumny. I powiedział to przed śmiercią. Być może przed śmiercią ludzie robią sobie takie wewnętrzne rachunki sumienia i widzą więcej. A może to trochę jest lęk, że się nie zdąży tego powiedzieć, albo że skoro się tego nie zrobiło, to się pójdzie do piekła na przykład. Nie wiem, ale rzeczywiście usłyszałam to nie bezpośrednio od niego, po prostu powiedział to mojej mamie przez telefon. Tak, myślę, że wybaczyłam. Przede wszystkim zrozumiałam, i to jakiś czas temu, że nie można wymagać od kogoś czegoś, czego sam nie dostał. Że nie może dać to, czego nie ma. Sam nie dostał, nie został nauczony. Ojciec jednak wychowywał się w dosyć takim zimnym domu, zimnych ów. Pomimo, że dziadek miał rękę do róż i do skrzypiec, to jednak tego ciepła w domu jakoś nie było za dużo. Zresztą też śpiewam o tym piosenkę Marianna z Gałczyńskich, to jest o mojej babci, gdzie wyrażam nadzieję, że już historia nie zatoczy koła, a zatacza cholera jedna, to za cholera. No ale rzeczywiście myślę, że już tak, to takie totalne pogodzenie miałam, kiedy wiedziałam, że ojciec jest kremowany i ja wtedy usiadłam przed jego zdjęciem, na którym to, które rzecz, w ogóle ta nasza rozmowa jest niesamowita, które zresztą było zrobione na tej działce dziadka. A ponieważ mój syn jest bardzo podobny do mojego ojca, to ja widzę na tym zdjęciu mojego syna, tym bardziej, że mój ojciec na tym zdjęciu ma dokładnie tyle lat, co Roch w tej chwili. I ja strasznie płakałam, wiedząc, że to, patrzyłam na to ciało, bo tam leżymy, opalamy się. I ja patrzyłam na to ciało i myślałam po prostu, jakim było obiektem westchnień mojej mamy i tak dalej. I że ono teraz zamienia się w nicość. Bardzo to przeżyłam. I tak szczerze rozmawiałam z ojcem na tym zdjęciu, strasznie płacząc. Minął miesiąc po kremacji, bo nie można było z moimi siostrami przyrodnimi jakoś się dogadać. I pojechałam do Wiednia już wreszcie po miesiącu po kremacji pochować ojca. I kiedy okazało się, że tam panuje dosyć taka świecka tradycja, że tam nie ma mistrza ceremonii, no tak bardzo inaczej niż u nas. I okazało się, że nie ma komu nieść urny. Oczywiście wszystkie oczy skierowano na mnie, bo jestem najstarszą córką. Jeden z najstarszych i największych cmentarzy w Europie, więc droga do grobu była bardzo długa. Ja byłam po operacji biodra, więc bardzo ciężko mi się szło. Myślałam, że ta urna była ciężka, więc myślałam, że złamię kręgosłup. Ale postanowiłam w ogóle się nie złamać, ponieważ doznałam bardzo metafizycznej emocji. To jest tak symboliczne, emocji. To co opowiadasz, tak. Każdy element. Czułam się, jakbym niosła dziecko. Czyli odprowadziłaś go i jeszcze mu wybaczyłaś w tym wszystkim. Tak. W takim trudzie i... Tak. No w ogóle była to dosyć na samym końcu śmieszna ceremonia, bo ojciec mój był piwoszem i okazało się, że jak ja niosłam urnę, to jest właśnie ktoś takie życie, niósł że... Zobacz... skrzynkę z piwem. I wszyscy nad tym grobem musieliśmy się trochę napić tego piwa i wlać do grobu. Także po cygańsku trochę. Ale to tak pozwoliło troszkę zniwelować te takie trudne emocje. No, tak. Dokładnie w tej opowieści twojej też się spotkały obok siebie. Wyciskająca łzy. No i potem właśnie nadchodzi życie. Skrzynka piwa, jeszcze ten ktoś, kto miał skrzynkę piwa. Za życie. Tak, Laheim miał więcej doniesienia, bo na pewno skrzynka piwa jednak była cięższa. No, na tego się nigdy nie wymyśli. Zobacz, to jest właśnie, to są te momenty, które przynosi życie. Człowiek nie jest w stanie wyreżyserować całej tej opowieści. Ja ci powiem, że wielu próbom zostałam przez ostatni czas poddana, bo kiedy umarł mój pies, to jest też nie metafizyczna historia, mój pies nazywał się Grey i był poniedziałek w lutym. Anita Lipnicka zaprosiła mnie na swój koncert do relaksu. I ja w domu pytałam, bo ja rzadko wychodzę, jeżeli nie idę do pracy, tak? I pytałam 5 razy, na pewno mogę iść na ten koncert? Tak, tak, tak, na pewno, proszę iść, na pewno tak. O mój włos bym się nie dostała na ten koncert, bo przyjechałam za minutę i nie chcieli mnie wpuścić, ale się wykłóciłam i usiadłam z tym bukietem kwiatów na swoim miejscu. Rozpoczął się koncert i na 4. utworze dostałam wiadomość SMS-em, żebym wracała do domu, bo coś z psem. No i ja oczywiście wypadłam, za 30 minut byłam w domu, pies już niestety nie żył, miał atak serca. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Anita od 9 lat jest szczęśliwą mężatką i ma na nazwisko Grey. W moim życiu dużo takich rzeczy się, tak się łączy. Składa. Bardzo przeżyłam śmierć mojego psa, bo to było moje całe życie. Bardzo to rozumiem. Pierwszą śmierć z bliska i na szczęście na razie ostatnią widziałam właśnie, kiedy mój pies po 16 latach umarł mi na rękach. I na końcu myślę, chociaż to było bardzo przykre i ryczeliśmy wszyscy całą rodziną potwornie, że to było bardzo dobre też. Bo byliśmy też, tak, ale też doświadczyliśmy tego, co jest tabu. Nie mówi się o śmierci, nie opowiada się o tym momencie. I o tym też napisałam piosenkę Na paluszkach. Napisałam ją na już pośmiertną płytę Zbigniewa Wodeckiego. Dokładnie jest o tym, że my umieramy, jakby to było coś wstydliwego. A przecież to nie jest. Po cichutku, na paluszkach, odchodzimy na paluszkach. No, tak. Natomiast wiesz, dlaczego też o tym opowiadam? Bo zaraz, 2 dni później, połamana kompletnie, pojechałam na koncert Miłosza, na którym to wykonuję jako ostatnią pieśń przejścia. Też bardzo symboliczne, trudne, emocjonalnie, a w kontekście tego, co mnie dotknęło właśnie, no to w ogóle niemożliwe do zaśpiewania. I kiedy w Cavantina Hall w Bielsku-Białej po 2 koncertach zeszliśmy ze sceny i spotkaliśmy się w hotelu, ja się bardzo źle poczułam, strasznie bolała mnie klatka piersiowa. No i miałam wszystkie symptomy zawału. Marcin Dorostek wezwał karetkę, przyjechali panowie przesympatyczni, zaopiekowali się mną, zawieźli mnie do szpitala, w szpitalu spędziłam noc. Później okazało się, że była to noc, ponieważ ja dostałam urnę z psem i certyfikat. Okazało się, na certyfikacie była godzina, dzień i tak dalej. Okazało się, że ja to złamane serce moje właśnie dało mi sygnał dokładnie w tym samym momencie. Więc jakieś takie połączone naczynia. Zrobiono mi trepantynę, sprawdzono, że nie mam zawału. Natomiast ja wiem, co mam. Mam zespół złamanego serca. To daje takie same symptomy. I zresztą będzie się moja nowa płyta nazywała dokładnie medyczną nazwą złamanego serca, Takotsubo. Natomiast ta historia jeszcze jest nieskończona, ponieważ 2 dni później pojechaliśmy do Krakowa grać z Miłoszem dokładnie to samo, czyli 5 dni po śmierci psa i siedziałam, jadłam żurek w hotelu i zobaczyłam, że dzwoni moja siostra z Wiednia i pomyślałam sobie, nie, zjem ten żurek. Odzwonię. I do niej odzwonię. I zjadłam żurek i zadzwoniłam do niej. Nie, ona jeszcze wysłała potem mi SMS-a, że lekarze mówią, że tata może nocy nie przeżyć. I ja zadzwoniłam do niej już z takim, że o Boże, to straszne. I ona powiedziała, że właśnie w tej chwili dostała wiadomość, że tata nie żyje. I ja godzinę później musiałam wyjść na scenę i zaśpiewać po raz kolejny tą pieśń przejścia. Wszystko było tak symboliczne, a jednocześnie wymagające ode mnie jakiejś nadludzkiej siły, naprawdę. Myślę, że mogłabym naprawdę spokojnie nazwać to metafizyką. Kiedy to opowiadasz, to ja tak to czuję. No. I to złamane serce... Tak od subo, ja jestem tak od subo. Grubo tubo, tak od subo. Nie możesz nie żartować, prawda? To też jest kolejna cecha po prostu. Ale to jest... Rozumiem to, absolutnie tak. Bardzo ci dziękuję za spotkanie w Trójce i w takim razie nie bez presji, ale będziemy wyglądać w twoją stronę. Wiem też, że bardzo z proszę. Miłoszem będzie w 2026 roku. Stadion, tak? Chorzowie, tak. No to mój będzie chyba pierwszy stadion. Nie wiem. Takie duże rzeczy, tak, jestem bardzo wdzięczna, że mi się też takie bardzo duże rzeczy zdarzały. Bardzo wdzięczna jestem Bregowiczowi, bo dzięki niemu trafiłam dosłownie i w przenośni pod strzechy. Ale 700 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Pewnie to się dalej liczy, tak, ale na tym etapie tak, że historycznie 700 tysięcy. To w ogóle niech to ktoś sobie wyobrazi. No ja przede wszystkim, wiesz co, dla mnie totalnym jakimś odjazdem jest to, że 10 września 99 roku na Służewcu w Warszawie było sprzedanych 60 tysięcy biletów. Wow! Ja tylko pamiętam, że to jest 10 września, bo to były urodziny mojej mamy. Mama siedziała w pierwszym rzędzie. Lepszego prezentu na urodziny dostać nie mogła. No to trochę ocieplone serce na zakończenie naszej rozmowy się pojawia. Bardzo ci dziękuję za to, ja że odwiedziłaś Trójkę. Mam nadzieję, że nie zanudziłam ludzi tutaj swoimi takimi osobistymi przygodami. Czemu to robisz? Czemu włączasz tego strażnika? Nie wiem. Wiesz, jak to się nazywa? Wewnętrzny krytyk. Aha. No bo go mam. No to się odzywa czasem. Nie wiem. Naszą gościnią była Kaja. Obawiam się, że jak tu jakiś psychiatra słuchał, to ciekawe studium miał. To niech się odezwie, niech napisze. Niech napisze. Prost do Kai. Dobra. Łatwo ją namierzyć. Jest dosyć znana. Dziękuję ci za odwiedziny w naszym studiu. Do zobaczenia i do usłyszenia.